Open Haardencentrum Appelman vindt u deze dagen ook op de Westfriese Flora. Op de Florabeurs staan we dit jaar met een geheel nieuw programma voorzetharen. In de confectieuitvoering vindt u ze in brons, koper, wit en antraciet. Ook alles over warme luchtverwarming op de Flora stand nummer 349. Verder voorzetharen, confectiekachels, open haard inzetten en de nieuwste stufjes op open haardgebied. Als u nu langskomt, profiteert u tevens van de beurskorting. Open Haardencentrum Appelman op de 53ste Westfriese Flora in Boven Kaspel.